Sura 106. Kurejš. Kurejš je Mek. 4 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Zbog navike Kurejšija, navike njihove da zimi i ljeti putuju, neka se oni gospodaru hrama ovoga klanjaju, koji ih gladne hrani i od straha brani.